نعمت کی صورت سورہ فیل کہ اللہ رب العزت دخل کو اور بیت اللہ شریف دے عظمت بیانو کو او دہا کافر و دہ ہلاکت ذکرو کو کیا غید اللہ رب العزت دکور دروانو لو ارادہ لر لیوا پدی صورت مبارکہ کی ملا دخل انعامات و احسانات و ذکر کئی و قریش وبانے لمبے صورت مبارکہ ترجمے تگوری لفظی اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم لإيلاف قريش تعجب دي الله ويكمين دي قريش وباني إيلافهم من دي رحلة الشتاء دي سفر كولو سرد الشتاء فجنكي والصيف وفوركي فَلْيَعْبُدُوا پکار دے چرئی آواز عبادت و بندگیوں کی رب هذا البيت رب و مالک ددی کور الذی هغ رب اطعمهم من جوع چتوان ورکڑ دے دیت دلگنا دئی دلگو دتندو تکلیفنو نا ددی کور دوجن خلاص کری وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ او امن ورکڑ دیتا من خوف دیرنا ددی صورت مبارک پہ ابتدا کی نالام راغلے لئیلاف قریش دی بارکی دو مفسرین گن اقوال لی چی ددی تعلق دس سردے ذکر جاری مجرور دے سپور تعلق لری بعض مفسرین ویلی دے تعلق دے مخ کی صورت سرے پاغی کہ اللہ دا اصحاب الفیل دا ہلاکت خبردار ورکو لدے دے کداوی دا اصحاب الفیل میں اولی ہلاک کل وی دا پارا دا مینی و محبت دا قریشو دا غی دا مینی و محبت دا پارا میں سنگا حلاک کر دا عرب و دا بیت اللہ شریف پلا لاکا اغو چوا او سکر و اندر پکی نکی دا نو دا قریش و اکثر گزارا پا تجارت و او پا یخنائی کی گرم ملک لبت للو گرمائی کی یخ ملک لبت للو گیر چاپیر و لک مارو او شو کی بکیدی خو قریش اور تبخل کو سوینا چداد اللہ دکور گاوانیان لی خادمان ددائی سفرون پامن اس دا حتیان والا چراغلی و دا کور روانولو نو العیاض باللہ کچل دے دا دیکور پروانولو قادر شر دا قریش و سفر بم پخطر شر دا خلق و پزرونو کی کمیزت و احترام چودا بختم شر خسن احترام و عزت خود مخ کے نپروتو او دا اصحاب الفیل لحلاکت طرف کے نورم زیادت را ندا سورت دو مخ کی سورت سرم متعلق میں نگر بیا ملایات دا سمانا شے اد اہلکنا اصحاب الفیل لیلاف قریش اللہ وی حتیان والم حلاک کریو دسد پارا دپارا دمینی و محبت دا قریشو دا دیمینا و محبت دے دا سفر کو لو سرپ جمی کی گرم ملتا او پوری کی اخ ملتا کچردا اتیان والما حلاک کڑے میں دا دی سفر دا خطرین خالقی دنا دا دی دا عظمت با دا خلق دا ذلون نو دے نو لکا نور خلق سفر کئی وغیت دا کمار لارو کی ناسوی او مال تیوالی قتل کی دا سفر دی سرم کے دے بعض علماء دام ویلی چلیلا فی قریش د دې تعلق د فل یعبدو رستنی سره کله متعلق رستم وی دا ورته چې تاسو غوډون دی د ژمي سفرونه کوي او بل طرف تا د دې کور د مالک عبادت او بندګی مو پریخي او توجه مو ټول دنیا طرف ته ده نو یې پکار دی چې د عبادتو کی طرف دې کور بعد یې چې د عالم دې کې لام د تعجب دی او د دې هم متعلق محذوف وو چې اعجبوا لله فی قریش تعجب کئی دوجی دمینی و محبت قریشنا اعجبو تعجب کئی دوجی دو محبت و دمینی دو قریشنا ایلا فیهم منا و محبت دوی رحلت الشتاء و سویف سفر کول دی پجمی کی و سویف و قور کی آجو کی ذکر دو قریش ہو راوے دا راغی یو لوی فضیلت چې قران کې راغی ذکر راغی د عبارت روایت هم راغلی جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی بخاری شریف روایت ته امام مسلم رحمه الله ذکر کړي نبی علیہ السلام فرمایي ان الله اصفا کنانا من ولد اسماعیل واصطفى من بنی کنانا قریش واصطفى من قریش بنی هاشم واصطفانی من بنی هاشم نبی علیہ السلام فرمائی دو بخاری و مسلم شریف روایت تے وی اللہ ورکڑوا کنانا قبیلہ پا اولاد دی اسماعیل علیہ السلام کی بیا پا کنانا قبیلے کی قریش ورکڑوا پا قریشو کی بنی حاشمی غرکڑی او بیا بنی حاشمو کی زغرکم دیکی اللہ اوی زغرکم او قریش بارکی علماء کرامو دام ویدی چراولی وقت قریش ہوئی نداغی گن اقوالی ذکر کری امام قرطبی اولا قریش کچر اراده پدی کیو لری د حی د قبیله نو بیا ودا منصرف ویل کدی کی منصرف ذکر کرے او کدی قریش نه اراده ولری د قبیله نو بیا دا منصرف کی جنا بیا بغیر منصرف وی امام قرطبی وی اختلاف د علماء او چ قریش او ک قریش دی وی نو یو وجه دا ذکر کړي وی دو وجه دا جمعوالی دا دین پس دا تفرقنا تقرش وی جمع کی دوتا دا قریش خاندان زی پس گرد ودی مختل مشر ولوی چکا چلتا سدا سی گرد ودی ای او دا خپل مسکینو دا غریب تا پوس نکوی نو خلق دا زیادی جی او تاسو با کم شوی طولی او زی ترا جمع کر او دا وجه تجارت کولو نو چا غبر آگو نو آغا مشر با طول تقسیم ادی وجنا د قریش و غریب بم د نور خلق د مالدار نسو زیاد مال والو نچون کی دا د تفرق او د جداوالی نه پس را یو زیشی و زکورت قریش وی بعض علماء لکلی قریش ورت زکوی چه تقرش تکسک توی کسک تا دا بعد نصره و نصره نقرش یک رشو پمانا دا کسک رازی چونکہ دا دی عام خوراکم دا تجارت او دا کسب نو نو ذکر تا قریش ہوئی یا علماء لکلی درم وجدار چا قریش تا قریش ذکر ہوئی دی با دا حاجیان و حال معلوم مولی چوار قدی کی دا چا سحاجت تے نو چا حاجی او معتمر با دی پور تراغلے و سو ضرورت بونا با دی پورا کولو نو دا قریش دی دو کے معنی القرش کے معنی دا تفتیش پرتوا تفتیش معنی ہو القرش معنی سوا التفتیش دی بلا تو نکول دا حاجیانو چوالو کو چالے چکالے ضرورت تے دو بو ضرورت تے نو کدو اعتبار دی تا قریش ہوئے آدام دا چی ابن عباس رضی اللہ عنہما نسل ورم قول دا نقل لے چاورتوی قریش تا قریش ہو لے ہوئے وی پا دی سمندر کی او دابدا او پتول و حیواناتو کی اغم مضبوط دا آغیل قرش ہوئی ناغ نور حیوانات پری خدا نور حیوانات غمش پڑے نو قریش و تم قریش زکوئی چداو چد دی دی دا پاسا یعنی سو کچد کی دیشینا پا دی اعتباری دی تسوی دی جا قریش ہوئی او دا غور قبیلو لکتا سو آور دل چدا اللہ حبیب بخاری شریف روایت تے فرمائی اللہ دا اسماعیل علیہ السلام دا اولاد نہ بنی کنانہ قبیلہ غور کڑیو پاغ بنی کنانہ کی قریش غور کری قریش کی بنی ہاشم او بنی ہاشم کی زو اللہ وی لیلا فی قریش تعجب کئی دا وجی دنگنی دا قریشنا ایلا فیہم مند دوی رحلت الشتاء والصیف دا سفر دے پزمی کی وصفیف و کوری کی یو سفر بدل پزمی کی کولو او جمی کی بیا من تطلل دا گرم ملکو او کوری کی بشام تطلل دا کدائیخ ملکو نو رحلتن پمانا رحلتن پمانا دا سفر کول رے او دا رحلتن دے کی منصوب دے بنا بر مصدریت مفعول مطلق چورتا ہوئے یعنی ارتحالهم رحلتن سفر کول ددوی سفر کول پجمیو پا اوڑی کی چدا ددائی دا تجارت او دا کسف یو ذریعو فل یعبدو پکار دے چدائی عبادتو بندگیو کی رب هذا البیت دا رب ددے کور دا البیت نمراد بیت اللہ شریف نے چراغی دو جنہ دا دمر عزت اللہ دوی طور کرو دیکھ اللہ ورطا حکم کو دخل عبادت و توحید چگر استاس امیر دا سفرون سردہ او استاس وغا سفر ما دا دی کور دو جنہ پامن کرے نتاصلن پکار بیچ دا ما دا دی دی نعمت سے شکر ادا کرے دا اولی شرک کوئی اولی غما سر شرکان جو روئی فلی عبدو پکار دے چدئی یواد عبادت و بندگیو کی رب حاضر بیت دا رب دے کور اللذی حغرب اطعمهم من جوع چتو عامی ورکڑے دیت دا لگنا من جوع مانا و بعد جوع لگی اوتن دے لیکن اللہ ورطا لگ اوتن دو نخلاص کر و آمنهم و ما امن ورکڑ دیتا من خوف دیرنا او دا دلگی نئے اولی مالکری او دیرین اولی امن ورکڑ پا سبب دعا دی ابراہیم علیہ السلام چاگوی دعا گفتے ہو لکاغ دعا تیروا اگوی تاسو سورہ ابراہیم کی تیروا دارنگی سورہ بقر کی در تیرشو دا دی ابراہیم علیہ السلام پا دعا روشی خلقو سورہ ابراہیم ندیار لسم پارے پاخر کی رازی حالتہ ابراہیم علیہ السلام اور دعا ذکروا آیات گروہ پنگم درشم دیار لسم پارا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ يَا أَبَتِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَبِّ اجْعَلْ إِذَا رَبُّ غَرَّزَ هَذَا الْبَلَدَ دَخَار آمِنًا أَمَنْ وَالَا ذَكَرَ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ وَجْنُبْنِي بَنِي سَاتِ مَا لَرَا وَبَنِيَّا وَزَمَا بَچُو لَرَا أَنَّ عَبُدَ الْأَسْنَامِ دَا چِمُنْغَ عَبَادَتَ وَبَنَّدِيُ كُتُبُتَانُو اور اس طور ان درشم آیات کی وئی آیاتی گدے دا آیات پا آخر کی وئی وَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ دا ان درشم آیات پا آخر کی وئی اللہ رزق ورکی دی مکی والو تا دمیونا لعلهم یشکرون دید پارچ دی شکر ادا کی دارنگی اللہ ویلی سورہ قصص گرن ابراہیم علیہ السلام پا دعا بانے دا خار الله دا امن ګرځولې او د ټول ملک غمیوی دی طرف تر اخکیش. آیات ګرویم پر دوستم شلم افارت کی سورہ قصص. وقالوا اولی دی کافرانو ان تبع الهدى کچری روان شو مونږ د هدایت پسې ما کد تاسر اید الله حبیب نتخطف من ارضنا نمون بو تختو دے شو دے دی خپل زمکینا. اللہ فرمائی ولم نمکل لهم آیا مونگ زیر ندے ورکڑ دیتا حرمن دا حرم شریف آمنن چدامن والا زیرے یجبا الیه راہ کیشی دی حرم شریف تا ثمرات کل شئن میوی دا ہر یوشی رزقا من لدنا. اللہ و ادا رزق دے زمون دا طرفنا. اب آج ہم تفسیری میں لکھئی دا وعدہ دا چه سوک پا مکم کر رمکی اسی ہی اخلاص سرد یو اللہ عبادت کئی او شرک نہ کئی. نو اللہ وی الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف دا دو نعمتون با اللہ و طور کئی. خدا گرد دا توحید و دی ایمان سرد طلب خبر دا کلک دا خلق دی ایمان او دی دن نمخلول و نجا پی قحط را گلے لکه ور سوره نحل کې دغه مکی مکرمه حال الله ذکر کوي. سوار لسنه پاره کې سوره نحل راځي داغه په اخر کې وګورئ الله حال ذکر کړي دغه مکی والو چې کله دای دین تا او قران ته شا کړو. یو سل دو لسمات وګورئ سوره نحل سوار لسمه پاره آیات وګورئ یو سل دو لسم. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً وَضَرَبَ اللَّهُ بَيَانَ كَرِهَ اللَّهُ مَثَلًا مِثَال قَرْيَةً دِيُخَار كَانَتْ آمِنَةً چودا غخار او ددیو سیدن کی پامن مطمئنتن پیتمینان او پسکون یاتیها راضی دی خا یاتیها راتلو با دی خار والو تا رزقها رزق دی خار والو رغدن فراخی سرا من کل مکان اندهر طرفنا فکفرت بی انعم اللہ ندین کارونا شکری کرو دا اللہ دا نعمتنو. اللہ اخپل حبیب رو لے گلو قرآن رو لے گلو ندین آگین انکارو کو. فأذاق الله لباس الجوع نسکول والله دیکلی والو تاغ جامد لگی داس لگی پیراوستا لکن لگی نجامد جوڑا کیا یو سڑی دے بدن مانی وروا چے او دا اخیری وچرا اللہ حبیبی مدینک مکی مکرمی نوشنو نو وی اللہم سنین کسنی یوسف اللہ دا سی دکہت کلن پیراوالی لکن یوسف علیہ السلام پا زمانہ پیچرا گلیو نو قحط مسلط شو مردارے بے خوڑے دلو گن خلق بڑکے در. والخوف واللہ پیر راوستا بما کانو یسنعون فسبب راوی چیو دی جلی وسکول نددی خار او ددی کور در رب عبادت چی سوک کئی اللہ دو وادی کری خوکا چل دی نمخل نبیاغا موروال بے اللہ پلو گی بدلے او امن میں پخوف ہو یر سربدلی. الذی حغال لا اطعمهم من جوع چتو آمی ورکڑ دے دیت دلگنا پس دی مارکڑی دی و آمنهم من خوف او امن ورکڑ دیتا من خوف دیرنا و آمنهم من خوف امن ورکڑ دیتا دیرنا